कभी जो भूल ना चाहूं, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो, ओ मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कभी जो भूल ना चाहूं, न जाने क्यों मेरे दिल पर मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। याद आते हो मुझे क्यों।